हमें कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना। 14वां भाग, बीमार जानवरों को एंथ्रेक्स के उन कमज़ोर जीवाणुओं का टीका लगाने से क्या होगा। जीवाणुओं के बहुत कमज़ोर होने के कारण टीका लगे जानवर बीमार नहीं पड़ेंगे, परंतु इन कमज़ोर जीवाणुओं से लड़ते वक्त जानवरों के शरीर में इस ताकतवर बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्रतिरोध पैदा होगा। पाश्चर ने इस प्रयोग को किया और उसमें उसे सफलता हासिल हुई। 1881 में पाश्चर ने इसके लिए एक सार्वजनिक सभा में टेस्ट किया। उसने भेड़ों के एक समूह में से केवल आधी भेड़ों को एंथ्रेक्स का कमज़ोर टीका दिया। फिर उसने इन भेड़ों में एंथ्रेक्स के खिलाफ प्रतिरोध पैदा होने के लिए कुछ दिन इंतज़ार किया। उसके बाद उसने भेड़ों के पूरे समूह को ताकतवर एंथ्रेक्स के जीवाणुओं के इंजेक्शन दिए। कुछ दिनों पश्चात वह सभी भेड़ें जिन्हें टीका नहीं लगा था बीमार पड़ी और मर गई, पर जिन भेड़ों को टीका लगा था वह स्वस्थ रहीं और घास चरती रही। इसके बाद से किसी की भी रोगाणु सिद्धांत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इस प्रयोग से डॉक्टर संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना भी सीख सकते थे। पाश्चर के बाद रॉबर्ट कांच ने रोगाणुओं से बीमारियों के फैलने पर सबसे महत्वपूर्ण शोध किया। वो बीमार लोगों और जानवरों से विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को इकट्ठा करते और उनका अध्ययन करते। एक समस्या थी कि उन्हें नमूनों में अक्सर कई अलग अलग प्रकार के जीवाणु मिलते थे। उनमें से रोग फैलाने वाला जीवाणु कौन सा था यह पता करना मुश्किल काम था। इसलिए शोरबे में जीवाणुओं को उगाने की बजाय उन्होंने जेलेटिन जैसे एगर एगर में जीवाणुओं को विकसित किया। कांच ने जीवाणु रहित एगर एगर को एक चपटी तस्तरी के पर्दे में डाला। ठंडा होने के बाद एगर एगर ठोस हो गया। फिर उसने उसकी सतह पर जीवाणुओं वाले शोरबे की कुछ बूंदें डाली। एक स्थान पर एक जीवाणु तो दूसरी जगह कोई और जीवाणु पनपा। सभी एगर एगर में पले और बढ़े, पर उनमें से कोई भी उस ठोस पदार्थ में इधर उधर चल फिर नहीं पाया। अलग अलग बैक्टीरिया भिन्न भिन्न स्थानों पर बढ़ते और फलते फूलते रहे। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैक्टीरियों की कॉलोनियाँ तैयार हो गई। कांच हरेक कॉलोनी का अलग से निरीक्षण परीक्षण करते और इससे उन्हें उस बैक्टीरिया द्वारा पैदा होने वाले रोग का पता चल जाता। इस प्रकार कांच ने ब्लैक डेथ यानी काला ज्वर फैलाने वाले बैक्टीरिया का भी पता खोज निकाला। एक बार बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु का पता चल जाए तो फिर उस बीमारी को रोकने वाला टीका भी बनाया जा सकता है। पाश्चर ने एक तरीका सुझाया था जिसमें बैक्टीरिया को गर्म करने से कमज़ोर बैक्टीरिया मिलता था। कांच के सहायक एमिल एडॉल्फ बेरिंग ने एक दूसरा तरीका सुझाया।